وما ينذر هؤلاء مو انتظار لك إلى فتن إلا صيحة واحدة من قرنا ما لها من فواق وما نست لها دغى أوازر سيدا أوازر من فواق فواق لا نست يعني فواق هو أصل شيء دغى دوشل وشل تواي نو دغى دي وقت لا ورد نست شاق وش بكسي كل وشل كي جاني نغوى وقالوا دي ويش ربنا اي رب از مغاجب تروار كنا نامر لركي سنا عذاب وش قبل يوم الحساب مخطط رويز الحساب واصبر على الاسلام تعالى ويتصبرك على ما يقولون واذكر ذكرك عبدنا بندز من داود وش داود الاسلام وذو الايد خاين بقوة انه اواب دير راضي هو الله تعالى انا سخرنا واسمه دا داود عليه السلام هذا واقع فهي زي كذي تركي نودا داود عليه السلام فواقيا شكور نوباجي بياغا اسرائيليات هذا دلتا مستر الزم سيدي نوباجي خداوة شي إبراهيم عليه السلام فواقيا كي شي دا إبراهيم عليه السلام مبتلاسو أنو بياغا دايو ألا تبرت بيا تايب سن نوغا داوة كا داوة شي دادا دا يو جنجي دادا دا يو كمندان شدوة هغا دول دل دير قنيوة انو باره دا کوشش شد که دا کماندان مرسی او دا شد بیده ای پنیکاو نو بیای آقا شد نو دا قرار آقا دا سره او آقا یو وزوی تواست او آقا دا نغا بیراغ یا دا پلاس ورکی کماندانی یا دست نو دا دیه دا پار اول باره مدوری شید چه نو کماندان خجر شیدی شید چه بیراغ ورتخی انو آقا دا ای پدی کنوس شید فبل غزه كواتي فبل كواتي فبل كواتي فاخر شهيد سو اكيد سو بيانو هغا فزا دادا هغا فنقا وقرلا او دا اكي وقرلا نو دا ودت يو جوية ملكي رالي يوية ملكي ورتوالا شزمو الرزد دا ما بينسكي دعوات نو هغا داي شدي داي سل دا غلاري يعني ننيوي نيجي لري زما دا يوان ميرزا وزا زما سدا يوان ميرفاش دا خپل نن یوه میرو سره یو ځای کی نو هغه دور ټول چې دا ظلم دی چې پرتا باندې کوي څو غره ده دا باندې نن یوه لري لیکن دا ځای ولا امن در کوي دا برته در ساتي نو هغه دې بار سره ولا چې پردا دې سلام وکړه دا یو ختام ټول شي درلو چې اني کې هغه سره یو څه درلو دا هغه یو څه دې راځله د خپل څه سره دې ځما ولا انو هغه ابراهیم داوود علی السلام پوسو نو بیا دې ولا تصایب سو نو بیا تو بدا الله تخوه نو تو آلاء تو با قبول کرلا نو باج خدا واقعات جو تکوی لیکن داغا واقعات جو دا دا مفسرین دارت کلی دا اگا وای وای داغا واقعات جو دا دا صحیح ندا ولی دا دیا وجه سخ دا صحیح ندا دا واقعا چی داغا واقعات جو دا فجی که نقصانو نیو دادی چی دا خود علیسا دا ابن نبی دا شان کرا چی داود علیه سلام دی هغه دا مناسبه نه وه چې دی اوس د یو چا پر ښځه باندې عاشق کېږي دا یوه ځکه پر نبي باندې دا د عشق شان دا ټول د هغه غالب نه دي چې نو به د ده پر یو چا باندې د چې عشق راځي او دویمه دا دا د نبي د شان سره لرې وه چې دی قصد ته یو چا د مرګ وکړي نو غزوې ته یې د دغه لپاره واستوي چې بره به دا دورې مړ شي نو دا د دې نبي د شان سره هغه دا مناسبه نه وه او بل دا وه چې دا د نبي د شان سره مناسبه نه وه چې نو دغه یوه ښځه نو هغه دی د هغه دونې ښځې لري او په دغه ظلم نه پوهېږي چې دی د هغه دا یوه ښځه غواړي ځنګې دا خو بیا بیخي ډېره بوریده وه نو په دغه اعتبار سره دا خبره دوی رد کړې ده چې دا خبره چې ده دا ثابته نه ده نو لیکن نو راجح هغه دا ده چې په صحیح روایاتو کې هم هغه ثابت کېږي چې ابراهیم هغه چې و داود علیه السلام دا خپل وخت درې تقسیم کړی و یو تقسیم یې د عبادت دپاره خاص کړی او یو تقسیم یې د قضا دپاره چې د دې خلکو د عوامو په مابین کې پوښتنې کولې او یو تقسیم یې د دې شؤونو د حکومت دپاره کړی و چې دا د حکومت کوم شان چې دي دا د حکومت کوم کارونه چې دي دا هغه انتظام به په دې کښې کومه نو دا درې تقسیم وه نو دا دی چې دی نو په دغه تقسیم کښې دا عبادت دی په عبادت مشغول دی یو دوه کسان دي نو هغه خپلته په دروازه کې دی پیرداران ولاړ هلته آفت نه وکړي نو هغه قرار را ولاړ شوله هغه د عبادتګاه د لوړي خوا څخه یې سری ورته وپېره شه وسوله چې راغله ورته نو چې زموږ پیسره و چې موږ به نه ورته ګورو دا به نو باره به هلته وخت خو هغه باسې وایي اوته یې درې نسې کړې وه نو پت به وځای ته چکیري دا ډېر وخت دی نو تلواره یوه نو به قرار ده راغله ورته نو ده چې ورته وکتله د ده دا ګمان شو پر دې خلکو چې دا زما د حمله کېدو لپاره دا راغلي دي چې پر ما باندې دوی حمله کوي نو دا بدګماني یې پر دې خلکو باندې وکړله ځکه چې نو دا خو د دغه وخت نه دی د قضا او د فیصلې وخت نه دی خو هغه چې خلک راغلل هغو خپله فیصله ورته شروع کړله چې زموږ په مابین کې دا فیصله وکړه نو هغه دا یو څه دی نو هغه نه نیوې میږي دا بل د یوه میږ دا یوه میږ والا ورته وایي وایي د ته نه نیوې میږي او زما دا یوه میږ ده نو دی اوس پر ما باندې په کتاب کښې غالبه دی وایي رایه که دی زما څخه دا میږ اخلي نو هغه ده ورته وویله چې دا په تا باندې ظلم کوي دا د ده دپاره ظلم دی چې دا کوي نو دلته چې دا سوله باره د الله د خوا څخه دی په دې پوه شو چې دا خو مې په دې دواړو خبرو کښې زما څخه څه نقصان راغلی ځکه په هغه کښې پر دا خلک د هغه کار دپاره راغلي نه و پر بدګمانه شوم او دلته د قضا خو اصلي دغه طریقه دا ده چې دا یوه چې کیسه وکړله د دا بل کیسه به هم اورې وروسته تر هغه به فیصله وي د یوه خو کیسه به فیصله نه وي ده خو یوازې هغه یوې میږې والا کیسه وکړله بس دسې ده فیصله وکړله خو دا میږ یوه میږ لري لیکن ظالم وي نو د دې بله چې غلا کړې وي بل څه وي غصب کړې وي نو دا خو نه ده لازمه چې دا یوه میږ والا به نو مظلوم او هغه ځینې وي میږې والا به نو ظالم وي دا ظالم به د هغه سړی وي نو په دغه اعتبار سره دی بره و الله ته راجي شو نو بیا د الله څه درخواست وغوښت الله و ده ته نو مغفرت وکړي د دوی خطا نو اصلي خطا د ده دغه نو د دې څه دا معلومه شو چې د قاضي دپاره په فیصله کښې دا لازمه ده چې دی به د دواړو خواو خبره اوري وروسته به بیا د هغو موازنه سره کوي نو بیا به حق و ده ته ظاهرېږي دی به بره بیا فیصله کوي نو اوس نو دا د داود علیه صل اسلام واقعات ذکر کېږي واذکر عبدنا داود ذا الأید انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي فما كان والاشراق د دغه اشراقه څه شه چې دغه لمر راپورته شي دغه وخت مرادي او نو د دې څه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې دا دغه لمونځ د دوحا مرادي دا د ساس لمونځ مې مرادي نه او دی وایي ما چې دا د دوحا لمونځ په دغه آیات مې پېژندلی دی نو په دغه آیات څخه چې د هغه مذاکره راغلې ده لیکن نو موږ وایي چې په حدیثو کښې هم راغلې ده ځکه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه دا راغلی ده چې هغه وایي وایي علیه صل اسلام چې وو پر دغه نو هغه ویله وایي چې څوک پر دغه دوو رکاتو په دوه رکاته باندې د احساس هغه دوام وکړي نو الله و هغه ته مغفرت ته دده ګناه ورکوي که څه هم دا ګناه یې دومره ډېرې وي لکه جبونه د دریاب نو په هغه کښې هم دا دی دا د ساس مونځ ځینې ثابتېږي نو نو بلعشي والاشراق وطویل او دغه رقم یې مسفر کړي د ده دپاره مرغان محشورتن هغه محشور سر راټول شوي کل هر یو له ده لره اواب رجوع کوونکی دی او وشدت نامشتوي کړې وه ملکه باچي ده واتی نامه جوړ کړی وه ده ته الحکمت الحکمت او فصل الخطاب او فصل الخطاب یعنې خطاب یې پاتل ښه خطاب یې و خطبه بیې ویله نو دغه د اما بعدو ویل په خطبه کښې دا بعضې وایي چې دا د داود علیه السلام سره شروع شوي او هل اتا راغلې ده که وتا ته نه به الخط وې چې څه د خطب اوس دغه وخت ته څه ورو چې دوی سوری کې المحراب محراب د لوړې د خوا څخه چې هغه دوه کسان وه اوس دغه وخت وسه نو چې دوی داخل شو الا دا وو په فجع وبېرېده منهم د دوی نه قالو دوی ورته وایي چې لا تخف ته مه بېرېږه خصمان یې موږ دوه خصمه یو بغا بغاوت کړی دی بعضو نه بعض موږ الا بعض یم پر بعضو باندې قل فحكم وك بيننا وما بينك من الحق او لا تشتت او تاس فدي حكم كي هغه ميلاد ما كوا بلكي هغه سهي حكم زمش ما بينك وك يعني دا غور دي خو نبي دا غو خو نم دا اعتماد شي نبي خو هغه ظلم نه کوي نو يدا ورته ويله چې ته په دغه کښې ښه قراري وکړه شبيا فديك تخطانا وديه نو اسم مراد يداو واحدنا او توشانا ومس اذا اتبكوا مسلم الى سواء القرآن ان هذا نفع اخي وروز مالي دا يورتاي لو دل رسسون وتسون ناجا دل من يميش وليما لرناجة واحدة فقال ديو اكتلني هات اكتل فتلك نما هذا دا غير ما ترى وعزني في الخطاب او دايتني غالبا سوي لي فرما فخطابك فدي مجادلك قال دورت وانا شلقت ظلم وظلم يقول لي كفتابا بسؤال ناجتي الى نعاجه شعلا قونا وزن يدوم كده ونعاج صددا او ان كثيرا غير من الخلطاء لخلطاء وصف دادوغا خلق سيش بي سرقات لا يبقي بغاوت في بعضهم على بعض إلا الذين من غرنا قسام آمنوا وعملوا الصالحات أو قليل ما هو وقليل ما بير لجهم جيد هذا ما سريد أن يفعل ساكت القرى أو وزوانا داو شداء خبري وقلنا نو وزوانا وقمان وقي داود وداود على الإسلام لديك أنما فتنا مرة نوهراء امتحان وقتي هو دلس يا أنم ففتنك مواجهة هو دي فاستغفر ربه وطلب مغفرته في ربه وقر والذي راك عن راكيه واناف او رجوعه وقر وعلاك ذكا شيء وقواغه شفرهاغ خلق باني ذبت بماني وقرلا او بل دعوه شدا في السلاة فما بين سيد ديد ومخي ترتسبوت وقرلا شايا وقت ساوتا وقرلا بس دي في السلاة نو دا الله تقاوت وينسولا نو اقوان فغفرنا مزبخت وقرلا وهذا لرزالي او ان له ودن عندنا المستنير نزل با قرب او حسن ما اقشى مرجالا يا داود يا داود انا جعلنا مرجل دولك خليفة في الارض فاحكم تحكم قوم الناس بالحق ولا تتبع ثم تابعت مقوى ولا تتبع الهوى فيغدلوا يا بقتاكي قتاع سبيل الله فلا رسول خداي بدي هذا قتاكي إن الذين فتيت أساسان يغجلون عن سبيل الله شعر خطاتيه دلال استخدائي لهم دين العذاب شديد وما فغص نسوت به قريدي يوم الحساب وهذا حسابه ركجل نفاغه وإساس الزفارة العذاب